خدا خو صرف یوی خبر وضاحت شو چې تعلق د شاور هم سره دی د مشاورت سره دی نو پر رسول الله باندې مشوره واجب وو فإذا عزمت فتوكل على الله بس په هغه وخت کې چې فیصله وکي او عزم وکي نو اعتماد په الله کوه الله محبت ساتي د توکل کوونکو سره د اذا عزمت نه سم مراد ده بعضی حضرات تا دلتا اشتباه پریوتی دا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه اللہ تعالی چی دیر عظیم شخصیتو آغی تهم اشتباه غرز دلی دا بعضی نورو اکابرو تهم چاغه فیضا عظم تدا معنا کوي چې مشوره کوه خو کته فیصله په خپل رائے وکي نو د خپل رائے مطابق به اقدام کوه خو د شورا د فیصلې مطابقي او که د شورا د فیصلې خلاف لہذا د شورا د فیصلې د منسوخ کولو حق حاصل د امیر ته فیضا عظم تدا معنا کوي دا معنا صحیح نه ده نو سمانا دا دا تفسیر ابن کثیر کی دا حضرت علی یو روایت دے نو آغین معنی معلوم شو حضرت علی وائی چه سئل رسول اللہ عن العزم دا رسول اللہ نا سوال شو چه پدی آیت کی دا اذا عزمت نس مراد مشورہ کوا کچھ عزمو کی نا توکل پا خدای کوا ذی مراد صد حضرت علی وئی رسول اللہ نے سوال نو فقال مشاورت اهل الرائے ثم اتباعهم نو وئی فرمائل جد عظم تا معنی دادا جد اهل رائے خلق سرا مشورہ با کہے او بیا بددی اهل الرائے د فیصلی اتباع کہے دا نه چې د اهل رائے نه مشوره به اخلي خو که د هغې د رایې او د فیصلې خلاف وکړي نو خلاف هم کوه او په الله اعتماد کوه دا مراد نه دی مشاورت اهل رائے ثم اتباعهم د حضرت علی روایت دی نو دقه معنا ده چنانچه د دې حدیث روایت پر رڼا کې حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی تفسیر عثمانی فوائد عثمانیہ کے پدیزے کی لکھی جب مشاورت کے بعد ایک بات طے ہو جائے اور پختہ ارادہ کر لیا جائے جاغی مشورے فیصلے مطابق تو پھر خدا پر توکل کر کے اس کو بلا پس و پیش کر گزرے دا نچ دا مشوری دا شورا دا فیصلی دا تردید و دا مخالفت دا پارتا عزم کری وی نا توکلوں کا اور دا شورا دا فیصلی خلاف کاروں کا فاللہ توکلوں کا اللہ پاک خیر راو باسی دا معنا نہ دا دا شورا سرا مشورہ اوکا دا ہغی چس فیصلہ او سرائے جوڑا شوا دا ہغی مطابق عمل کوا او دا ہغی مطابق عزم کوا او اعتماد پا اللہ کوا اعتماد بیا پا آغی شورا مکوا پا اللہ کوا کی گی واقع سے چا اللہ غواری خود ما دا شورا دا فیصلہ شوئے دے نو بس دا ہغی مطابق میں عزم کو او دا ہغی مطابق بکار کو ما دا شورا دا فیصلی دا نفاذ دا پارا عزم مراد دے دا شورا دا فیصلی خلاف عزم مراد ندے دا دے فیضا عزم ارادہ اوکی پس دا مشورینا او د مشوري د فیصلي مطابق اقدام وکي نبي توکل کوه لکه رسول الله مشوره کړی و او مشوري نه بعد فیصله وشو چې مقابله د بار بار وضو په مدینه کې دن نزه نه جوړو او رسول الله د هغه مشوري مطابق عزم کړی و نبي هغه فیصله پرې نه خودل روان شو وی شورا فیصله کړی دا زما درای خلاف کړی دا خوشوي دا نو اوس ما عزم کړی دی د شورا د فیصلې باندې د عمل د پاره بار د وته فیصله کړی دا اوس واپس کیږم دا مراد دی دا خود آیت اصل مطلب دی چې تاته مې بیان کړو چې د شورا د فیصلې د نفاذ عزم مراد دی د شورا د فیصلې خلاف عزم مراد نه دی او پدې می دلیل پیش کو د ابن کثیر روایت ابن کثیر کې د حضرت علی روایت بے دلیل خبر از نه کو لیکن بالفرض د دې دا معنا اړو نه چې کومه ما وکړه بلکې د دې دا معنا ای چې مشوره کوا او مشوره کې برکت ده خو چې عزم وکي د خپل رائے مطابق لکه د شورا د رائے مطابقی که مخالفی خو په الله اعتماد کوا یعنی د شورا د فیصلې د منسوخ کولو حق هم شتا دا معنا واخلی نو هم دا د عمراو د پاره دلیل نه جوړیږي حکمرانانو د پاره دلیل نه جوړیږي ځکه چې د دې مخاطب رسول الله دی مخاطب څوک دی رسول الله او رسول الله ته حق حاصل دی چې د شورا فیصله رد کړي ځکه چې هغه پیغمبر دی واجب الاطاعت دی معیار حق دی د الله په نگرانی کې او د الله تعالی په رهنمایۍ کې هر قدم اوچتای عام عمراو پشان امیر خو نه دی عام حکمرانانو پشان یو حکمران خو نه دی او خو هغه حکمران دی چې وسره پیغمبر هم دی نو که هغه د شورا فیصله رد کی نو اعتراض کولو حق چاته حاصل نه دی ولی نه دی ځکه چې هغه د خلقو منتخب امیر نه دی چې خلق وایي چې موږ ته منتخب کړی وي زمونږ په رای باندې ته امیر شوی نو اوس زمونږ اتفاقی رای یوه ده او ته زمونږ د رای په ځای په بله کار کوي نو اعتراض کولو حق حاصل دی نو پخپله خو نه یې امیر شوی ته موږ امیر کړی مگر پیغمبر داسې نه دی پیغمبر خلقو امیر کړی نه دی خلقو منتخب کړی نه دی الله پاک منتخب کړی دی او پیغمبر منصب ور کړی دی او چې پیغمبر منصب الله ورکو خو چې پیغمبري خو امیر به امید دی د چا د پاره چې چا په ایمان راوړي او چا چې نه راوړي نو بهدا مسله هغې به حکم جاری کوي لیکن دا دی چې هغې خو په ایمان نه امتیانو کې د امیر د پاره انتخاب ضروری دی چې منتخب کوي به پیغمبر د حکومت د پاره انتخاب ضروری نه دی فرق ځان پوی کې بعضی کسان زر مثال پیش چې دا رسول الله چې د مدینه امیر شو دا منتخب شوی و نو څوک دې د پاره انتخاب ثابت کړي قمقلان دي نه د دې علم خو وسیشته نه او د دنیا پر رواج بنی خبر کوي دنیا دا اثر رواج دی نه د رسول الله حکومت او ریاست د مسلمانانو په ووټونو قائم شوی نه و بلکې د مسلمانانو په ایمان باندې قائم شوی و چې په رسول الله ایمان راوړی او چې دا پیغمبر دی نو ایمان د ووټ نه اوچت شي ووټ خورای ورکول دي چې زما په دې خوښ دی او ایمان ایمان خجدا شه مسلمانانو په ایمان را وړه او نبی ادا تباجتو چې ته ووټ ورکا چې تا رسول الله مشری دي خو خدا کو د برچا دي خو خدا نو په ایمان را وړه مگر رسول الله نه بعد د ابو بکر د پاره خلقو نه تفوز ضروری وو چې دې تاسو خوخ نه او خوخ نه ځکه چې هغه څومره لوی سړی وو خو پیغمبر خو نه وو دا فرق ایجاد کوي د پیغمبر د حکومت د پاره انتخاب ضروری نه دی هغه الله انتخاب کړی دی امتیانو کې د ابو بکر او د عمر غوني شخصیتی ام هغه نشي امیر کې دی ترڅو چې مسلمانانو او د مسلمانانو نمائندگانو او د مسلمانانو اهل الحل والعقد خوخ کړی نه وي او دلته خبره د پیغمبر ده ا پیغمبر الله منتخب کړی وو خلقو منتخب کړی نه خلقو په ایمان راوړی نو هغه ته حق حاصل ده چې مشوره وکړي او بیا د مشورې خلاف وکړي لیکن امت عمراو تا دا حق حاصل نہ دے نو دا آیت بدی امت دا عمراو دا پارا دلیل جوڑے دے نشی کچھ دلی دا دویما مانا تا کئی ہم ہو ورنہ زمان پر دید خدا والا مانا دا چلی شورا دا فیصلی دا دفاع عظم مراد دے دا شورا دا فیصلی دا خلاف قول عظم مراد نہ دے خوکد دا خلاف دا امت عمر مراد دے نو مجھے کا لیکن دا خاص دے پر رسول اللہ پورے دا امت عمرہ و تا دا حق حاصل نہ دے ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما ددو كتاب سر الله پاک نشته ایسو غالب کی دن کے پتا سو او کو وان يخذلكم او کما دد ان کتاب سر الله پاک بے مدد اپری نی يخذلكم معنی دا کہ امداد ان کی وان يخذلكم او کما دد ان کتاب سر الله پاک نسوک دے اغزا اغا کس چ مدد بو کتاب سر الله تاسو سره رسول الله پاک نه او الله پاک دی اعتماد وکي مؤمنان په سنن ابو داود کې یو حدیث دی چې عبد الله ابن عباس وایي چې د بدر په جنگ کې چې کوم مال غنیمت جمع شوه وو نو یو صادر یو سور صادر وو کیاغه په غنیمت کې جمع شوی او خلق لیدلې او چې دا غنیمت مال ده خو بیا هغه صادر رک شو او بیا نه مت زه په ځای کته هغه سور صادر پکې نو با غنیمت والله عالم څه شو چا واغستو یې څه چلو شو خو بیا نه مت فقال بعض الناس اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض خلق ہوئی چی دا صادر با رسول اللہ غسکی وی نو اعتراض پا طوری نو ہوئی لی خو نبی اسلام با غسکی نو خیر دے وادی خلی که مخلصین دا خبر اکڑی وی نو دا اعتراض پا طور بے نی کلی نو اللہ دا آیت نازل کن چی دا خوبا خیانتی او خیانت خدا اللہ پیغمبر نکلی نو دا صادر پیغمبر نلی آغسکی ذکر چې مشترک مال نه یو شیخ پټ اغستل دې ته خیانت وای او خیانت خو کبیره گناه ده نو هغې لپاره دا آیت نازل شو وما کان لنبی ان یغل مناسب نه دی هیڅ پیغمبر دپاره چې خیانت وکړي په مال غنیمت کې او څوک چې خیانت وکړي نو را به ولیدې هغه شی چې د خیانت کې اغستلی او د قیامت ورځ باندې بیا به پوره پوره ورکړی شي هر یو نفس ته بدله د هغه عمل چې ده کړی وي او دی چې دی ظلم به نشي کولی په دوی باندې آیا اغا سوک چه تابیوی طلب کئی در ازاد اللہ پاک اتبعا تابیوی در ازاد اللہ در اللہ در ازاد تابی که دلو سمانا دا در اللہ در ازاد طلب کو المراد دے موقع محل سر مطابق ترجمه کوا ہر زی که دی اتبعا مانا طلب نہیں خودی زی که دی افمن اتبعا یعنی افمن ابتغا سوک چه طلب کئی دا اللہ دا رضا پشان دا اغا چا کے دیشی چه دے گرفتار شوئی پا قہر دا اللہ پاک کے او زید آغا جہنم بئی او ناکار زید دا جہنم دا جهنميان دا خلق چې دی په درجو کې دی د الله په دربار کې هم درجات عند الله یعنی هم اولو درجات عند الله او الله بنا دے پاغه کارونو چې دی کوي بهشک احسان کړی دی الله پاک په مؤمنانو چې لګړي دی پاغه کې رسول د نفسونو ردینه چلولی دی په مخ کې د الله آیتونه او پاکي دی د شرک نه او د کفر نه او د بد اخلاقی او د بد کرداري نه او په دې باندې تقریر تا تمام مخ کې سوره بقره کې کړی دی او تعلیم ورکړي دی ته د کتاب او حکمت او د دانایي خود دانایي خبري حدیث دی نو تعلیم ورکړي د قران او د سنت مطلب یې دا شو او په دې ممتا د مخ کې بحث کړی دی چې حکمت اصل لغت کې څه ته وایي او په قران کې د حکمت نه مراد څه دی وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا افشلتم ولما اصابتكم دا حمزه چې په واو داخل شي نو تاسو ما ویلیو چې دا حمزه او دا واو په منځ کې به یو فعل مقدری او هغه به د سیاق سباق نه معلومه ای نو دا سیاق او سباق په غزوه احد کې دی چې دی کې صحابو نه غلطی شوی و او اختلاف شوه او نو معنا دا دا چې افشلتم وتنازعتم لما اصابتكم آیا تاسو به همت شوي او هر ځل چې اورسی تاسو ته مصیبت هر ځل چې رسول دې تاسو ته مصیبت داسې مصیبت چې رسول او تاسو د چنده غینه کافر وتا په بدر کې او د نجات مصیبت وګنه دا غي اویا قید شوی او اویا مړ شوی نو قلتم تاسو وایې چې انا هاذا څنګه ورسید مونږ ته دا مصیبت حال دار چې مونږ په حق یو وایا چې دا د جانب د نفسونو استاسو نه لې استاسو خپل غلطی ده الله پاک پارسه باندې قادر دی او اگر چې رسیدلې دې تاسو ته په اگر ورس کې چې مخامخ شې وي دواړه ډلې نو دا د الله په حکم رسیدلې دې او دې لپاره چې معلوم کی الله پاک مؤمنان وليعلم وكائن ليعلم ليعلم انا مخي كائن مقدر ده او داسې مقامات زی په زی راځي نو تا ته چې ودري زی ما مشق کو نو بیا خپل هغه ځای کې عامل مقدر راو بس دلته خدا ما چې وكائن ليعلم المؤمنين او اوسو دارنګي چې معلوم کی ظاهر کی الله مؤمنان او دې د پاره چې ظاهر کی هغه کسان چې منافقان شوی دي او ویلی شوی دي ته چراشه جنگو کې د الله پلار کې منافقان ته ویلی غوا دې چې څوک کې تختیدو عبد الله ابن ابي موقین او تختید نو ته اوه دې شو چې متختې راغې جنگو کې او دفعو او یا دفاع وکړه د خپل ځانونو نه د اسلام د پاره که جنگ نشه کولې آخرت لپاره جنگ نشه کوله او استاسو ایمان په نشتا او اسلام سره محبت نشتا نو د خپل ځان سره د خپل مالونو سره او د خپل کورونو سره خو استاسو محبت شته کنه او دفعو او یا دفاع وکړه د خپل ځانونو او د خپل کورونو ځکه چې مدینه خو یوازې زموږ نه ده ستاسو هم ده تاسو پکې هم اوسئ معنا دا ده چې قاتلوا دفعا عن انفسکم و اموالکم ان لم تقاتلوا للاخره کله آخرت لپاره جنگ نه کوئ نو د خپل ځان د حفاظت لپاره جنگ وکئ ځکه چې دشمن په مدینه غالب شي خو تم په مدینه کې اوسئ رشتا کور بم تبا کی دا معنا دا اوید فعو یا دفاع ہو کے دخپل زان نا کدھا اللہ پلار کے نا جنگی گئے تو دفاع ہو کے زان دا بچاو جنگ ہو کوا کن قالو ندی وائی لو نعلم قتالا لتبعناکم کمون پوئی دے پا جنگ کولو مونگ بستا ہو تابیداری کلیو خو مونږ په جنگ نه پوهیږو، داسې بهانه یې کتله. هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان، دی په دغه ورځ کې کفر ته زیات نږدې دي د ایمان نه. او وای دی په خلو باندې هغه څه چې په سینو کې نشته، زړونو کې نشته، الله ښه پوهیږي په هغې خبرو چې دی یې پټوي. دا هغه کسان دي چې دی وای د خپلو رونو په باره کې، او حال دا دی چې دی ناست دي په کورونو کې، او په کور کې ناست دي او د خپلو رونو په باره کې وایي چې کوم تلی دي غزاله. لو اطاعونا، که دی زمون خبره منلې وی او دی جهاد له نه ویتلې، نو ما قتلو وجل شوی بنو. ما ورته وی چې مزا او دی لاړو نو ځکه مړ شو. نو اوایا چې فدرو عن انفسکم الموت، پس لري کې د خپل ځان نه مرګ. که ته واقعي دا مرګ ستا په اختیار کې وینو، د خپل ځان نه بیا مرګ لري که پتا چې مرګ راځي، نو ته لري کولې خو نشي. کتا تو رشتنی ہے، او هرگز گمان مکو اپ آغی کسانو چې وجلی شوی دی پا لار دا اللہ پاک کے دمڑو، بلکہ دی جوندی دی درب پا دربار کی، او رزق ورکولے کی گی دیتا، خوشحال دی پا آغا نعمتونو چې ورکلی دی دیتا اللہ پاک د خپل فضلنا، او دیر خوشحال دی پا حال دا آغی کسانو چې ندی یوزی شوی دی سرا رستو دینا، یعنی پا حال دا مجاہدینو چکم دین رستو پا مرچو کی پاتی شوی دی، دا آغی پا حال زکر خوشحال دی چې جہاد پیدا خودی ہولی دی دا کنا. نو چې دی فیدر دی جهاد اولی دلا، نو دا غیب آغا جهاد پا حالت که چی پریخی دی، نو پری وربانی خوشحال دی چې الحمدللہ چې زما مرگره ما پا مرچا کی پریخی ہو، اپا جهاد کی پریخی ہو، ذکر چې ما دی جهاد فیدی اولی دلی دا دی مطلب دی استبشرونا. او تا تما مخیم بیان کرے چې باب استفعال دا طلب دا پارا راضی، خو کل مبالغی دا پارا راضی، دیر خوشاله دی په حال د هغې غازیانو چې نه دی یوځای شوي دی سره دی نه رستو، د هغې به د جهاد خوشحاله دی. الله خوف په دې وجه چې نه به یری او نه به دی غمجن کېږي، په دې وجه چې دیر خوشحاله دی په نعمت د الله پاک باندې، نعمت د الله پاک باندې، او په فضل د الله پاک باندې، او په دې خبره چې الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. دا آیت کی اشارہ دا غزوہ حمراء الاسد تا، کہ تا تما پا ابتدا کی داغی وضاحت کرے ہو، بیان کرے ہو، ردی کی اغیت اشارہ دا کہ رسول اللہ حکموں کو چی مونگ با دا کفارو پا تعاقب کے سبا لزو، دا احد پا دوی مروز چی غازیان شہیدانی سنبال کرن دی پسی بزو کنا چی لارن، خو کفار پلاس را نغلل اور حمراو الاسد پوری و پسی منڈا اکرلا، او دری روزی حمراو الاسد کی دیرہ و بیارا غلل نسواب یوشو، او دا آیت داغی بارہ کے نازل شو. الذین حق کسان چی دی قبول کرے ہو حکم دا اللہ و دا رسول، دا رسول حکم خود اللہ حکم ہی گئے نا، پس دا آغینا چی رسدلی ہو دیتا زخمونا، دا احد آغا زخمونا تا اشارہ دا کنا چی مرگری شیدان شوی. للذین حق کسانو دا پارا احسنو چی دی نیکی کرے دا منہم ددوینا، یعنی هغه مخلصین دی، واتقوا ځان ساتلې دے د ګناه نه، پرهیزګار دی، لوی اجر دی. قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کی فرمائی چې للذین احسنوا منهم کی دا من چرے بیانیہ دے تبعیضیہ نہ دے، او مقصود چې دی دی مدح مراد دا چې دا اجر عظیم دی ته الله زکه ورکوي چې دا مخلصین دی. او تفسیر مدارک کې هم وایي چې قد احسنوا كلهم لا بعضهم، قد احسنوا كلهم لا بعضهم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تاتما ویلیو چا ابو سفیان چه واپس تا نمعاہدہ شوی وا وعدہ کری واچ آئندہ کال بدا بدر مقام کے بیا مقابلہ کو نو اغا کال چراغ ہے نو نبی علیہ الصلات والسلام دخل مرگور سرا دا وعدے مطابق بدر تلار خود دے اللہ ایرو اور آنگ ابو سفیان نو بغیر دا جنگ نہ واپس راغلل ثواب اجر اشو. لیکن پدی وقت کی دا ابو سفیان او دا قریش مکہ دا جانب نہ جاسوسان بزے بزے گرزیدل پروپیگنڈا کو ان کی اوی بے مسلمانان اتا چی کفار اتا سو مقابلے دا پارا دیزل دیر زیاد لخکر تیار کرے دے او دیزل بتا سو مقابلہ انہ کریشی مطلب ادا چی دی مقابلے دا لار نشی نا ابو سفیان بوج زخو تلمہ خطا سو را نغلے مدر بی حمت الزام پا مسلمانانو بہو لگی چی دی وعدہ خلافی اکر اللہ را نغل مونگ نہو یارد نو دی دا پارے زیب زیب پروپیگنڈا کہ ان کی مقرر کریو او آغی بدا ویچ مسلمانان زر اوبیلی او را نشی ورنہ حقیقت کے دے پخپل از زر بیلی لے اور مقابلی تا نراتو خو پروپیگنڈا کہ ان کی لیگلیو دا پار دا دیچ الزام پا ما را نشی پا دی مسلمانان رش کہ تاسو مخامخ را نغلے دا غیت اشارہ دا اللذین دا اغا کسان دی چی ویلیو دیتا دا مسلمانان اغا کسان دی چی ویلیو دیتا خلقو چی بے شک خلق جمع شوی دی تاسو نو مقابلے دا پارا نو او یرے گے دا غین نو زیاد کرے ہو دی خبرو مسلمانانو دا پارا ایمانو دی پروپیگنڈی بانی دی ایمان لا مضبوط شوی ہو او دی جہاد جذبہ و جوش لا زیاد شوی ہو چی خدا چی دشمنان دیر دی خمونگ باون جن مقابلے دا پارا بخام خازو ذکر چی کلے خوتا والا کہو نا انہیں اسلام پریدو نو دیر خدا شہادت پا ملاو شو من خود شہادت آرزوگانی کہو لا بے ایمان مضبوط شو وقالو اویلیو مسلمانانو چی کافی دے منگ دا پارا اللہ او نعم الوکیل خکار ساز دے پس واپس راو گرزدل پا نعمت دا اللہ سرا پا فضل دا اللہ سرا چی نو رسدل دیتا ہیچ تکلیف او اتبعو رضوان اللہ حمراء الاسد کیم تکلیف نو رسدلے او بدر صغرا کیم تکلیف نو رسدلے ذکر وی چے لم یمسسهم سوء او دلی آیتون تعلق دا حمراء الاسد سر ام دے او دا بدر صغرا سر ام دے واتبعو رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. بے شک دا خو شیطان دے چی یرئی یری تاسو لرا د خپل دوستانو نه یخوف اولیاءه معنا دا یخوفکم اولیاءه یری تاسو د خپل دوستانو نه مسلمانانو ته وی چې تاسو چې وی چې خلق ډیر زیاد جمع شوی دي او یریږي مقابله لمزه نو دا تاسو په زړه کې د خپل دوستانو یرا غورځي کافران خود شیطان دوستان فلا تخافوهم پس دین میری گئے زمانہ کو یری گئے کتاسو مومنانی ہے او ندی غم جن کئی تالر اغا کسان چی تلوار کئی پا کفر کے بے شک دی ہی چر نقصان نشی رسول اللہ تا نسشی ارادہ کئی اللہ تعالی چی اندر زی دید پار سا حصہ پا آخرت کے او شتے دید پار عذاب لوئی بے شک اغا کسان چی دی آغست دے کفر پا بدل دے ایمان کے ہی چر ضرر نشی رسول اللہ پاک تا نسشی او شتے دید پار عذاب درناک او ہرگز دی گمان نہ کئی اغا کسان چی کافر شوی دی چی بے شک محلت ورکول زمونگا دیتا غورا دے دے نفسون دے دید پارا انما نملی بے شک محلت ورکول زمان دا ما مصدریہ دا نما دا ما مصدریہ مطابق ترجمہ اکرا کتویخ کینے او قواعد در تمعلومی نملی فعل دے دلتا مصدر تے نجور شو لیکن چی ما مصدریہ دا هرگز دی گمان نہ کئی اغا کسان چه انکار اکڑے دے چه بیشک محلت ورکول زمونگا دیتا غورا بای دی دی نفسنو دا پارا دا محلت ورکول غورا نہ دے لا بے گناہو نہ زیادی گی سمرت عمر زیادی گی دمرا گناہ زیادی گی ذکر چلتا بدا عملی کئی انما نملی لهم لیزدادو اسما ولهم عذاب مهین بے شک من محلت ورکو دیتا چی دی زیاد کی گناہ او شتے دی دا پار عذاب رسوا کون کے ندے اللہ تعالی چی پری دی مومنان پا اغی حالت چی تاسو پا اغی کیے تر اغی چی جدا کی گندہ دا پاکونا او ندے اللہ پاک چی خبر کی تاسو پا ہر غیب بندے لیکن اللہ ورکی دخپل رسولانو نا اغا سوک چی ارادے شوی وی نو بازی خبر دا غیب ورطا اخیی بس ایمان راوڑے پا اللہ باندی او داغ پا رسولانو باندی او کتاسو ایمان راوڑو و تک تقو پر حضگاری اکڑلا مشتیتا ہو دا پارا لوی عجر قبوری شریعت والا وائی چلدی شریعت دا قبر نا چاپیرا گرزی مرکزی حیثیت دی پا شریعت کی قبر تا حاصل دی مبتدعین دی او عقیدہ دا جوڑا کرے دا رائے دا قائم کرے دے چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جمی ما کان او ما یکون علم حاصل دے او ابتدائی خلق عالم نا واخلا دا عالم دا پیدا کی دو دا آغاز نا واخلا جنت او دوزخ تا دا داخل دو پوری جس تیر شوی دی او ستیری گی او سب تیری رازی نٹول علم رسول اللہ تا اللہ ورکڑے دے دا خبرہ پزر کے کہنو دے دا نو اس دا خبرہ خود دروغ دا او غلط دا او دلیل خوبی نشتا او دے دا ظلم دا غلط خبرہ ویستل نگواری نو دلیل شتے نا خود دلائل والا جوڑی نو دا قرآن کی لباز آیاتنا دا غلط خبرہ دا ثابتولو کوشش کئی اور جوڑول کئی او دا سمانے کئی پا باز آیتنو کے چی دا غلط عقیدہ پی ثابت شی دیتا اہل زیغ ہوئی و اما اللذین فی قلوبہم زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویل اہل زیغ خدا طریقہ نیو دا حقینا دا آیت پیش گئی شدید ہے کہ الغیب کی الف لام استغراقی دے دا دبی قول دے کہ الف لام استغراقی دے او ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء دي من يشاء نا مراد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نو معنى سشوا معنى دي زائغين و پنیز داشوا جن دے اللہ یعنی ارادہ نہ رکھے اللہ چی خبر کی تاسو علی الغیبی پٹولو مغیباتو باندے اور پٹولو پٹو سیزنو باندے لیکن اللہ غرقی دٹولو غیبنو دخودلو دپارا رسولانونا جد چا ارادہ شوی بھی او اغا محمد علیہ السلام ندی من یشاتا دا طول مغیبات علم ور کرے دے ابل چاہتا ہے ٹول مغیبات و علم نہ دے ور کرے مطلب دا آیت دا پنیز داش دا ٹول مغیبات و علم دے من یشا لور کرے دے او دا دے من یشا نہ علاوہ دا ٹول مغیبات و علم بل ہچا لور کرے نہ دے نور دا باز مغیبات ور کرے دا ٹول نہ دے ور کرے او دے من یشا لے دا ٹول ور کرے دے او دے من یشا نہ مراد دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مانا داشوا چخبل آخری پیغمبر تے لٹول مغیبات علم ورکڑے دے بل ہی چاہتا ننے ورکڑے بل تے لٹول مغیبات علم ننے ورکڑے نو لہذا دا خاتم النبیین چلے دا پا جمی ما کان ما یکون بنی اللہ عالم کرے دے او دا علم دے جمی ما کان ما یکون ولا ورکڑے دے او دلیل پہ دا آیت دے نو دا آیت پہ دلیل ندے خطی پہ زور جوڑائی لیکن چستا پزل کے زیغ پروت دے ستا زل کے مخ کے مخ کے نہ کگا عقیدہ پرتا ہوا اچھا خطا کرے بھی نہیں صحیح عقیدے الغیب نہ الف لام استغراقی نہ دے الف لام یا جنسی دے استغراقی نہ دے او یا عہدی دے عہد خارجی دے تلویح کی لکھنی دی تلویح حاشیہ توضیح تلویح توضیح کی لکھنی دی کہ اللام لا یلزم ان یکون للاستغراق بل العہد هو الاصل وہی لازم ان کہ الف لام دے استغراقی وی اصل پا الف لام کی الف لام عہدی وی او استغراق دا پارا با الا اخلی چ قرینہ دے استغراق موجود او یا قرینہ دے جنس موجود نہ الف لام جنسی اخلی کنی اصل عہدی دے دی مخ کے نہ بحث شروع دے دا مخلص اور دا غیر مخلص دا مومن اور دا منافق کہ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ دا احد غنی دا سختی راولی کہ خبیث و طیب کے فرق راشی مومن و منافق کے فرق راشی سوچا زر او کوٹا زر پتہ ہو لگی قوی الایمان و ضعیف الایمان کے امتیاز راشی نو کل کل سختی راولی نو پتہ ہو لگی لکا احد پا میدان کے پتہ ہو لگی ابن ابی اتخت نو منافقی اخکارا شو چلے خو خبیث تھے او دا نور چی دی آغا مخلصین نو آغی لار او جہادی ہو کو پکی سے شہیدان شو اس دل تا سوال داتو چی خبیث و طیب پا منز کے اللہ فرق کئی نو دی امتیاز دا پارا دا سخت ہے یواز ولی راولی خو وحی دی راولی گی او دا وحی پا ذریعہ دے خبر کی چی دا خبیث دے و دا طیب دے دا منافق دے و دا مخلص دے دا کرا دے و دا کوٹا دے دا سوچا زر دے و دا سوچا زر نہ دے دا مخلص دے و دا پا اخلاص کے کمے دے دا قوی الایمان دے و دا بل ضعیف الایمان دے یا دا یو سر مومن نہ دے منافق دے و دا بل مومن دے اللہ نے خسپٹ نہ دی نو وہی پر ذریعہ دی خبر آئی نو اللہ وہی چی دا منافق و دا مومن او دا قوی او دا ضعیف دا غیب چی دے دا پت دا خلقنا دا زود وہی پر ذریعہ خبرول مناسب نگرم خبرول شم خو مناسب نگرم لیکن خپل پیغمبرانو کې بعضی پیغمبران خبر کوم په دی غیب باندې یعنی د منافقانو په منافقت باندې چنانچې د ډېرو منافقانو نمونه رسول الله پاک رسول الله ته خوللی لیکن هر چاته وحی په ذریعه نه خلی نو هغه به پته لګي داسې سختو د میدانونو او د ازمایښونو په وجه ردی که خاص غیب مراد دے چه کم ذکر و مخی چه آغا نفاق دا منافق دے ندے اللہ پاک چه خبر کی تا سٹو لو علی الغیب پا غیب بنی چه نفاق دا منافق دے پا نفاق دا منافق بین تا سو نخبر ای لیکن اخبر پیغمبر کلا خبر کی چنان چه باز منافقان نمونہ رسول اللہ تا اللہ پاک خود لی دا الف لام عہدی بیم مانا دا کوا چه زا عہدی نگرزو اصل خو الف لام کې الف لام یا عہدی دی خدا الف لام یا عہدی دلته نه ګرځو الف لام جنسی دی استغراق د پاره قرینه موجود نه ده نحویین لیکلی دی د نحوی کتاب دی متن المتین او دارنگی عبدالغفور نحوی کتاب حاشیہ دا او نورو کتابونو هم لکلی دی چه لام الجنس لا يحتاج الى مؤونة المقام الخطابی بخلاف الاستغراق لام الجنس لا يحتاج الى مؤونة المقام الخطابی بخلاف الاستغراق مطلب ادا دے کہ الف لام جنسی قرینے تا محتاج نوی او الف لام استغراقی قرینے تا محتاجی کہ قرینہ موجودی استغراق نالتا با استغراق مراد لك والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دلتا قرینہ موجود دا چه الانسان کی الف لام استغراقی دا ذکر چه ایمان چه چا نہیں راوری تمام انسانان پا تباہے کی دی سوا دا مومن دا خزمونگا عقیدہ دا ورپس الا الذين امنوا دے نو ہر غیر مومن مراد دے نو الانسان کے الف لام استغراقی دے قرینہ ور بنی موجود دا پسیاق کلام کے نو قسم دے زما پا زمانہ بنی اور تاریخ گوا دے چھ ٹول انسانان پا تاوان کی دی سوا دا مومنانونا ٹول انسانان پا تاوان کی دی دا زارہ و نوی و اس طول سوا دا مومنان نو آلتا لفلام جنسی ندے استغراقی دے او استغراقی دا پارا قرینہ موجود ہے او الفلام جنسی قرینہ نگواری آغیتا دا قرینہ حاجت نہیں نو دلتا لفلام عہدی ارو مجورا وا الفلام جنسی ہو آیا او جنس اطلاق پا قلیل و کثیر دوارو کی گی پا یوم کی گی اپا لس و شلوم کی گی اپا ٹولوم کی گی داغی معنی با استغراق نہیں ترسو چی دا استغراق دا پارا قرینہ موجود ہے او دلیل موجود نہیں اب قرینہ گواری نند اللہ چی خبر کی تاسو علی الغیب پا پٹو سیزنو بانے دانا چی پٹولو پٹو سیزنو لیکن اللہ خبر خپل پیغمبران پا بازی مغیباتو بانے پا بازی مغیباتو بانے اللہ پیغمبران خبر ای دا خطا تا ما دا قواعد و مطابق اکرلا زما طریقہ دادا چا اول دا آیت دا قواعد و مطابق وضاحت کوم تفاصیل و حوالہ بیا دا اخبری خبری پا تائید کے پیش کوم جدا خبر تفاصیل روم کرلا ذکر تفاسیر خو کې دې شي چې خطا شي وي یو تفسیر خطا شي بل تفسیر باندې بغور کوي قول پد نو ما د قواعد مطابق ته پوي کړې چې الف لام دلته یا عہدی ده او یا جنسی ده استغراقی نه ده نه دي الله چې خبر کی تاسو په هر غیب باندې لیکن الله تعالی ورقی دخل رسولانو نا اغا سوک چه اراده اوشی نو خبر کی پا بازی غیبونو بانده بازی پر سیدن آغی تاو خی امام ابن جریر طبری امام المفسرین ددی ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء په تفسیر کې اقوال نقل کړی دي او بیا وایي چې و اول الاقوال فی ذلک بتاویله فیطلعه علی بعض ما فی ضمائر بعضهم بوحیه ذلک الیه ورسالته وہی صحیح قول دی آیت پر تفسیر کے داد ہے ابن جریر وہی کہ لیکن اللہ غورا کئی دے رسول اللہ نو نا اغا سوک چہرہ دے اسی نو اغا خبری پا بازی اغی خبرو باندے چلا خلقو پا سینوں کی پٹی پرتی دی دنیا سے خو پیغمبرانو ہم علیمم بذات صدور ندی خود وحی پا ذریعہ پیغمبر خبر کی دے سری پزڑے کے ایمان دے او دے سری پزڑے کے نفاق دے دغه په ضمیر کې نفاق پرو وہی راوړي خو قید کې خود بعض علی بعض ما فی ضمائر بعضهم بوحیه ذلک الیه بعض مغیبات مراد دي دانه کې ټول معالم التنزیل کے فرائے بغوی وائی کہ محدث دے فيطلعه على بعض علم الغيب قاضي بيزاوي وائي فيوحي اليه بعض المغيبات قاضي ثناء الله پانی پتی وائي تفسير مظهري کے فيطلعه على البعض من علوم الغیب احیانا دوسرا یہ لفظ یاد کو قاضی سے احیانا مظہری کی دٹول مطلب واضح خبرائی پا باز مغیبات بنے پا خپل پیغمبرانو کی کم پیغمبر چی خوخ کی اغت باز مغیبات اخی لیکن دٹول مغیبات ہی چاہتے ندی خود لی دا خاصا دا اللہ پا ادوی طول خود لی نو چه طول خودلی دی نبی آتا ولی ویچی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ التخو استثناء رہیت جانا دا شوی التخو سلبی کلی دی او چه طول رسول اللہ تا خودلی دی کما زعمت و قلتا قولا باطلا وزعما فاسدا نبیاد بخاری دی حدیث تا سم مطلب بیان ہے کہ رسول اللہ با حوض کوثر ابو تقسیمی او سکسان با بل طرف تا فرشتے روان کری فرشتوں با روان کری نو رسول اللہ با اپی جانی چدا خود زمان مر گرے پا دنیا کے بما ایمان راوڑے و زمان مجلس کے بناس تو نو تبا اوئی چی دی خواه راوالی چی پا دی عبوس کو مدا خود ما مرگری دی در رسول اللہ پا جن کی چکم مرگری لگلی اونہو قیامت کی بے او پی جانی گی زمان مرگری دی فرشتے باورتا وئی چی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا تا تا دی علم نشتا چستان بعد دی کم نوے نوے عقیدے ایجاد کرے وے دا خورس تو گمراہان شوی نو باز خلق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے مسلمانانو او در رسول اللہ وفات نہ بعد ابوبکر پر دور کے مرتد شوی او نبی علیہ السلام خبر نه چې مرتد شوی دی، ځکه دنیا نه تشریف وړی دی، په جنت کې اوسیږي، نه دی خبر. فرشتې به وایي تا ته علم نشته دا خو مرتد شوی و. او یا بدعتیان دي. نو نبی علیہ السلام وایي چې زه به هغه جواب ورکم چې کوم زما رور عیسی به جواب ورکوي الله پاک ته، یا الله زه ترسو په دې کې موجود وم خو خبر وم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیه، چې تا زه واپس واغستم نو بیا نگران او نگاهبان د دوی باندې امتوی زنوم، نو زه به هم دغه جواب ورکم چې تا چې زه واغستم د دنیا نه لې راوستم، مرگ راغی وفات شم، عیسی علیه السلام خو وفات شوی نه دی، خو اوچت شوی دی. نو بیا ته نگاهبان وی او نگران وی، زه پې نگاهبان او نگران خو نه یم، نو ماته علم نو چې دی مرتد شوی دی او یا بدعتي شوی دی او یا چې زه بله کنده باندې ورغورځېدلی دی، ما خو به ما ایمان راوړی زما مرګری دی. نو چې عرصه خودلی دی جمی ما کان ما یکون، نو بیا خو رسول الله دینه خبر شوی دی چې دا سړی مرتد شوی دی، نو سده وایي چې دا زما مرګری دی. او فرشتې خو الله دینه خبر دی، الله خبر کړی و، نو هغه به ورته وایي چې نک لا تدری ما احدثو بعد. دا خو د بخاری حدیث ګڼ دلایل دي، خو ټول خو په دغه ځای کې نشي بیانې دی. نو هغه معنا کوه چې احادیثو سره ټکراو نه راځي او د نورو آیاتو قرآنیو سره ټکراو نه راځي، قرآن مه بدلوه. دری مانا دا ده چې الله تعالی په ټولو مغیباتو باندې هیڅوک نه خبروي، لیکن بعضې مغیبات علم خپلو پیغمبرانو له ورکي، هغې پیغمبر له چې ارادې وشي بعضې مغیبات یو پیغمبر ته ښیي بلته نه خوري. د بعضې پټو سیزونو علم الله پاک حضرت خضر له ورکړی و چې هغه پیغمبر و، او موسی علیه السلام له نه ورکړی. هغې ته پته نه وه چې بادشاه را روان دی او دا کشتۍ قبضه کوي، نو دا چا دې کې څه نقصان پیدا کا چې بادشاه قبضه ونه کړي. دینه موسی علیه السلام نه خبر، هغه دا علم نه ورکړی، او خپل بل پیغمبر لې ورکړی و چې هغه حضرت السلام. اگر چې مرتبه او درجه خو د موسی علیه السلام اوچته ده، خو د درجې خبره خو بله ده، هغې ته علم و خو زه لې ورنه کړو. نو هغه په اعتراض وکړو، نو وروسته پوهېږو. داس یو مثال مې ذهن ته راغی، نور ګڼ مثالونه دي چې بعضې پیغمبرانو ته یو علم ښودلی وي بل پیغمبر ته نه ښودي، خو چې هر څومره ښودلی وي خو بعضې به یې ټول به نه وي، بعضې به یې ټول به نه وي. نو دا معنا چې وکړو، نو نه د قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب سره مخالفت راځي، نه د بل آیت سره مخالفت راځي، او نه د بخاری دغه حدیث سره مخالفت راځي چې انک لا تدری ما احدثو بعدک، ځکه چې بعضې مغیبات رسول الله ته ښودلی دي، ټول خو نه دي ښودلي. نو دا یې پکې نه ښودلی چې دا مرتد شوی. نو خبره بالکل صحیح روانه ده، او چې دی د خپل زیغ او کوږوالی ثابتوي، نو بس تکراو به راځي د دې آیت نور آیتونو سره هم او د احادیثو سره هم، او بیا به سړی حیران پریشان وي چې دې څه مطلب دی، نو دې کې هیڅ تکراو نشته، خو د ده د معنی غلطه کړې ده. نه دی الله چې خبر کی تاسو په هر غیب باندې، لیکن الله غوره کوي، لیکن الله غوره کوي د خپلو رسولانو نه هغه څوک چې اراده وشي، نو هغې ته د بعضې مغیبات علم وښیي او د ټولو نه ښیي. او مفسرین هم دغه معنا کړې ده، دا ته ما حوالې ورکړي. فآمنوا بالله، پس ایمان راوړی په الله باندې او په رسولانو باندې، او که تاسو ایمان راوړو او تقوا اختیار کړه، نو شته تاسو لپاره لوی اجر، او هرگز ګمان دې نه کوي هغه کسان چې شومتیا کوي په هغه مال باندې چې ورکړی دی دیتا الله پاک د خپل فضل نه، اشومتیا دا کوي چې زکات هم نه ورکوي. هو خیر اللهم چې دا بډیر غوړی د دې لپاره بلکې دا ناکار دی د دې لپاره زر دی چې سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه زر دی چې هار بوا چولې شي په غاړه د دوی کې د هغه مالونو چې شمتیا کړي وا په هغه مال سره پر ورځ د قیامت کې زکات نه ورکړي زکات د پیسو نه مار جوړ شي او دا مار به د هغه په غاړه کې واچولې شي او دا مار به د دو جامې نیسی او راکاږي با او ورته به وایي چې انا مالک و انا کنزک زستا مال ما استا خزانه دا مطلب دی. د سیطوقون تفسیر په هغه حدیث کې راغی چې زکات چا نی ورکړي نو هغه نه به مار جوړ شي. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. بشك اوریدنی دا الله پاک خبر دا اغی کسانو چې دی وای چې الله فقیر دی موږ مالدار یو. دا خبر دا یهودیانو وا چې اغی وای چې دا محمد وای چ الله قرض غواړي او الله له قرض ورکړي هغه قرض غواړي او مې يقرض الله قرضا حسنا. نو قرض خو هغه سو غواړي چې غریب شوی فقيري او چې موږ نه غواړي خدای مطلب ده چې موږ غنيان یو الله فقير دی. دا یو ټوکا کوله مطلب دا او چې دا کلام د الله نه دی دا کلام د الله د شان سره مناسب نه چې قرض غواړي حال دا چې راغی مطلب خو بل دی. او د دې یهودی دا خبره نور یهودیانو هم کړې وه خو یو یهودی و چې د هغه نوم فنحاس فنحاس بن عزورا فنحاس بن عزورا په مدینه کې د یهودیانو مدرسه وه هلته به تورات لولو امولیان به د دې ناست چا به رشوت ورکړو هغه به تورات بدل کړو چا به ورنه کړو هغه ته به ټیک بیان کړو دغه کار وو خو مدرسه قائمه وه نو مسلمانان به هم د دې مدرسو ته کله کله تلل. نو ابو بکر صدیق یوزل د دې بیت المدراس تا او د دې د تورات د درسګاه تا لاړ نو خبرې شروع شوې نو دې فنحاس وای چې ستاسو پیغمبر وای چې الله غریب شوی دی فقیر شوی دی قرض غواړي. نو ابو بکر دغه په مخ گزارو کو سوکي ورک ابو بکر خو ډیر نرم دل سړی وو حضرت عمر تیز وو ابو بکر ډیر نرم وو خو کله نرم لوم غصه ورشي نو گزار یو کو ابو بکر د فنحاس په مخ گزارو کو ضربا شدیدا. نو دا فنحاس رسول الله علیه په منډه ورغه اوی چې انظر ما صنع بی صاحبو کا وګورستا مرګری ما سره سکری دی زی او عالم. نو رسول الله ابو بکر وغوښته چې ولی والدینو هغه ولا دا قصه وکړه نو د هغې باره کې دا آیت راغې چې خی کړي چې وهلې دی دی هم دی مستحق. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. بشک واورد الله پاک خبر دا هغې کسانو چې دی وایي چ الله پاک فقیر دے من غنیان یو. سنکتب ما قالو یقینا لکوم گا اغه خبری چ دیے کئی دغه خبر ما لیکل دا دیوال د ابو بکر په گزار نه خلاصیږي ما لیکل دا اصل عذاب په قیامت کې ورکوم دا هم معمولی خبر دا. سنکتب ما قالو وقتلهم الانبیاء او لکوم گا وجل دی پیغمبرانو لرا بغیر حق بغیر حقنا او آیو بمونگ دتا چه اسکا عذاب د سوزون کی اور حریق سوزون کے اور ذوقوا عذاب الحریق وسکای عذاب د سوزون کی اور یعنی عذاب د دوزخ اور د دوزخ نوم دے حریق د دوزخ گن نوم ندی یو نوم حریق دے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ علیہ سب ظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار دا هغه کسان دي چې دی وی الله پاک مونږ ته وصیت کړی دی عہد الینا وصا الینا ذکر چې صله د عہد چې الی راشی معنی وصیت دی او وصیت وی تاکیدی حکم تا ان الله عہد الینا الله مونږ ته وصیت کړی دی یعنی الله مونږ ته حکم کړی دی چې ایمان بندر راوړو په هیڅ پیغمبر باندې تر هغه چې راوړي هغه پیغمبر مونږ ته به قربان یا قربانی تاکلہ النار چې اخری هغه قربانې لرا اورو قربانی یواز د ساروی هغه ته نه وای پاره وای کی دا موږ په پښتو کې د ساروی زبه کول ته قربانی وای عربی کې هغه ته اضحیه وای یا ذبیحه وای قربان نه وای عربی کې قربان هر سیز ته وای چې د الله د قرب د پاره د الله په نوم باندې چاله ورکړي وي خو هغه واجبی لکه د اختر قربانی یا اسی چې دینو خیر خیرات دی او که ساروی وی او که غیر ساروی وی قربان عام خو یو قربانی پیش کی یو شاید الله پر رضا ور کی ساروی وی که غیر ساروی وی او د اسمان نه او راشی او هغه اوس وزئی نو دا معجزه پیش کی چې آتشی قربانی دا سی قربانی چې غیبی او راشی او سوزئی نو دا به بیا پیغمبری او که دا معجزه ترسو پیش کری نئی چی دا آغا پا دور که آسمان نا او را کسوی وی دا قربانی سزول دا پارا دا غیبی نخوا معجزه پیش شوی نئی نو دا آغا پیغمبری بنامانو نو مو اللہ پاک مو نوادا آغست دا نستا پیغمبری ذکر نمانو ذکر چیتا خو نور معجزی پیش کری دی لیکن آتشی قربانی خو تا نه پیش کړي ستا د پاره خو اور نه دی راغلی چې قربانی سوزولی وي نو الله پاک وی اوایا چې راغلی او تاسو ته رسولان زمانه راغلی او تاسو ته رسولان زمانه مخ کې بالبینات دلیلونو سره په معجزو سره غنی معجزې پیش کړي وبالذی قلتم او په هغه معجزه باندې هم چې تاسو دا غي وینا کوي چ هغه اور برا کوس شي داسې پیغمبرانو په خوا تیر شوی چې داغي په دور کې به اور راغې قرباني به وسوله لیکن استاتو د کور خدایي مخالفت هم کړو معلومه شو چې معجزه پیش کیه او که پیش نکی خو چې خبر استاله خواهش خلاف کوي نو نه منی خو هغه د پاره اور آسمان نه کوس وی بیا کو نه کوس خو زما دا خبر استاسو خو خنه ده او د توحید خبره ده او ستاسو د مزاج سره برابر نه راځي نو ځکه مخالفت کوي او دا خاصه بهانه ده دا مراد ده بس ولي وجلی او تاسو اغوی